2 mei 2002, State of Trance op jouw radio, aflevering 45. De laatste op donderdagavond tussen 11 en 1. De hele programmering bij Identity Radio is inmiddels omgegooid. En ik moet toch zeggen dat ik het wel even moeilijk mee heb dat de jongens van de Wild Pitch hier zomaar verdwijnen. Je moet je voorstellen dat iedere week hier in de studio toch een soort van, ja, ons kent ons is. En pijn in mijn hart moet ik toegeven dat ik het toch wel jammer vind dat de jongens hier verdwijnen. In ieder geval wil ik ze nog even persoonlijk bedanken voor de laatste paar maanden. Ik heb donderdagavond kwam, wist ik absoluut niet wat ik moest verwachten. Maar het is een perfecte opwarmer voor State of Trance. Maar dat gaat allemaal veranderen volgende week, deze show vanaf 8 tot 10. In ieder geval nog een avond te vullen van 11 tot 1. Deze show, genoeg exclusieve dingen voor jou. DJ Tiesto, DJ Hooligan en de speciale Robby Rivera remix van The Sound of Goodbye. Het schijnt helemaal grijs gedraaid te zijn door niemand minder dan Danny Tenaglia. Daarover zometeen meer. Open de show met een oude Tune of the Week van The State of Trance. Ocean Labs, Sky Fall Down. Inmiddels ben ik zelf bezig met de a cappella om te kijken of ik hier iets van een remix van kan bakken. Daarover binnenkort meer. Jouw voorbereiding op jouw zomer. KMC, I feel so fine. Van Buren. Thursday Night Dance Treatment. Mijn naam is Armin van Buren. Je luistert naar het radioprogramma A State of Trance. Voor de laatste keer tussen 11 en 1. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Deze show gaat verhuizen. Zet je klok erop gelijk, zou ik zeggen. Inmiddels wordt er druk gechat. www.arminvanburen.tk. Dat is altijd wel een man of 50 te bekennen op die groep. En die hebben hele leuke antwoorden en vragen voor elkaar. De meeste vragen weten de mensen zelf de antwoorden op. Je kunt me ook mailen, radio@id-t.com, mocht je een verzoekplaatje hebben of wat dan ook. We will be honest with you. We'll be honest with you. We don't mind being smaller than the rest. Test. We already passed the test. ID&T Radio. Weer een topweekend achter de rug, kan niet anders zeggen. Vrijdagavond God's Kitchen, een 4 uur set. En daarna de zaterdag naar Golden en Passion geweest. Het was een geweldige avond en heel veel bekende mensen daar ontmoet. Onder andere Steve Hellstrip van de Thrillseekers, die heb ik nog nooit ontmoet. Natuurlijk was Ferry daar en ook de label-eigenaar van A Trans Communication Release, oftewel ATCR. En die bracht een promootje mee. Hij dacht dat ik het wel een leuke plaats zou vinden. Meteen gedraaid op Contact afgelopen maandag. En wat mij betreft was het een van de platen die het meeste deed, zullen we maar zeggen. Rapid Eye, Circa Forever. Iberia's Main Room Mix. We'll be right back.

sounds van DJ Hooligan op jouw radio. Hear You Now heet het meesterwerkje. Je hoort de You Made remix die op mijn persing de P1 heeft. Volgens mij is het zelfs al een Nederlandse white label. Ik kan even niet ontdekken welk label dit precies zit. En daarvoor onze Tune of the Week. Iedere week in de show hebben wij een item wat ook voor onze nieuwe tijd gewoon zal blijven. Tune of the Week is een plaat waarvan wij denken, daar ga je wat meer van horen. Iets nieuws in transland, iets ongehoord. Of gewoon een plaat die het heel erg goed doet bij het publiek. Deze week was dat Rapid Eye, Circa Forever. Iberia's main remix, plaat die toch al een tijdje schijnt te circuleren in de verschillende DJ-bakken. Here goes. IDNT. Dance music. IDNT. Ik ben er weer trots op om een show met alleen maar exclusieve primeurs te kunnen presenteren. Het wordt steeds leuk, schijnen steeds veel mensen ook over de zee op dit moment naar dit radioprogramma te luisteren. Via internet www.idmint.com, via de lokale radiostations of gewoon via de kabel. Radio IDNT. Zometeen nog voor je een hele exclusieve track van Airwave. Hij was gisteren bij me, we hebben geproduceerd voor mijn album. Ik heb inmiddels van hem een cd'tje gekregen met erop 8 lange versies van tracks van zijn album. En 2 totaal nieuwe tracks die hij nog niet eens aan de mensen bij Bonzai heeft laten horen. En ik overtreed alle wetten, ik ga ze jullie laten horen zo meteen. Of in ieder geval 1 daarvan. De sounds van Robbie Rivera op jouw radio. Sound of Goodbye remix. come un Bambi ha bisogno della fonte, sono uniche per te, colpiscimi con tuo amore. Jouw donderdagavond, zullen we maar zeggen. Twee meer tribal-achtig georiënteerde plaatjes, maar die het erg goed deden in de sets afgelopen tijd. Want we zullen maar zeggen, verandering van spijs doet eten. Een duootje hoor je, de laatste plaat op de achtergrond. DJ Patrick, Unique Drums. Promootje van Digi Dance, zit volgens mij op Club Planet, of hoe dat label ook mag heten. Een erg opvallende plaat, moet ik zeggen. Erg simpel, maar doeltreffend. Daarvoor de speciale remix van Robbie Rivera, The Sound of Goodbye. Wordt momenteel helemaal grijs geluid door niemand minder dan Seb Fontaine en Danny Tenaglia. En nu weet jij waarom. Je gaat zeker over je speakers knallen mocht je een of ander subtropisch eiland bezoeken deze zomer. Kwart voor 12, het eerste uur van de State of Trance, luister je naar. Gisteren de grote eer gehad om samen te mogen werken. Hij kwam bij mij thuis, Laurent Véronnet. Een track voor mijn album. We hebben heerlijk wat tracks uitgewisseld. Een hele leuke tijd gehad met z'n tweeën. En hij heeft me een cd'tje gegeven vol met meesterwerkjes. It's a fine day. Van Buren. We'll be right back. was de dansmuziek om je buren mee wakker te houden. 5 voor 12, ID&T Radio. Eerste uur draaien we de platen 2 aan 2 en volgende uur ga ik non-stop in de mix. MP3 converters klaar, zal ik maar zeggen. En een klein duootje voor je. We begonnen met een absolute primeur. It's a Fine Day, de Velvet Gold Remix. Dat is weer een van de pseudoniemen van onze goede vriend LV. Dat is dezelfde producer achter Fire and Ice, Airwave, Planisphere, Bodyshock, noem hem maar op. We hebben wel gehoord dat de laatste release van Bodyshock inmiddels voorbij is. Samenwerking met DJ Ghost zou opgeheven zijn. Klaar op de achtergrond is, heeft niks te maken met Signum for Strike en ook niet met Dance Valley. Maar het is een remix van de DJ at Wishful Thinking. En de remix is gemaakt door niemand minder dan Cor Feyneman van Black Hole Recordings. Dat ga je vinden op VCR Recordings. Maar nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Volgende week verhuist deze show, dit programma, A State of Trance, gaat naar de donderdagavond tussen de 8 en 10 uur. Dus zet het in je agenda. Iedere donderdagavond vanaf 9 mei. A State of Trance, de formule zal voorlopig hetzelfde blijven. Dat betekent het eerste uur een beetje gelul en heel veel nieuwe muziek. En het tweede uur non-stop in de mix. En het plan is inderdaad om zoveel mogelijk State of Trance XL te gaan doen. Er zijn vergevorderde plannen voor, maar nog geen data. Dus ik zal je verder niet blij maken met een dode mus, om maar zo te zeggen. Alle titels met de juiste spelling van de plaat die we hebben gedraaid dit uur en het komende uur ga je vinden op www.id-t.com, zoals je de tracklisting daar iedere week kunt vinden. En ook op de binnenkort vernieuwde website www.arminvanburen.com kun je de tracklisting sinds kort vinden. Daar gaan binnenkort fantastische filmpjes komen, foto's, noem maar op, allerlei andere dingen. En allemaal ter gelegenheid van de release van AVB 004. En daarover zometeen nog wat meer. You know, it's a fact. For dance music only. This is the place to be. ID&T Radio. Maar nog één plaatje voor de klok van 12. Disco Brothers Final Frontier heet het meesterwerkje. De Regeneration Remix. Keihard geperst op Nucleus Recordings. komen van het eerste uur. Daarom ook Final Frontier van de Disco Brothers. Nou, wat disco hiermee te maken heeft, dat zou ik niet weten. Generation Remix ga je binnenkort vinden op Nucleus Recordings. Chase naar je platenboer. Als je het meesterwerkje vindt. Heb je nog een persoonlijke vraag aan mij? Dat kan, stuur een e-mailtje naar radioapenstaartjeidmnt.com. Mijn persoonlijke e-mailadres doet het op een of andere reden nog steeds niet. Er zal binnenkort verandering in komen. Sowieso, IDNT Radio, daar ga je veel meer van horen de komende tijd. Diverse evenementen voor de zomer staan klaar. Ik wil niet te veel over zeggen. Maar eerst het komende uur. Non-stop, zonder onderbrekingen, geen reclame, weinig jingles. State of Trance non-stop in de mix. Start je bandrecorder. Armin van Buuren. We'll be right back. you ready for me? Don't. Night Dance Treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. En dat was hem non-stop in de mix. Voor donderdag 2 mei. Of vrijdag 3 mei, hoe je het ook wil zien. SO6 naar IDT Radio, het programma A State of Trance. En ik heb mijn trouwe plicht weer vervuld. Aflevering 45. En daar gaan we de tracklisting van 1 tot 10. We begonnen met Opal the Snake, Future Shock Music zit dat. Tweede plaat Adam Dived, Head First, B-kant op Platypus. Derde track Subchannel, Breathe, Penguin Records. En daarna Romantini's Night Vision, Never Fuck. En wat draaide de Paul van Dijk Casino Mix. De DJ Tiesto, Suzanne Palmer daarna. Flight 643, Love's on Fire, de Oliver Klein vocal remix op Nebula. En track nummer 6 was Tangled Universe, Cosmic Sins op Black Hole. Nummer 7, And Motion, Getting Away With It. Nummer 8, Planisphere, Teardrop, Bonsai UK zit dat. Nummer 9, Eon Pocket Damage, Eon de nieuwe schuilnaam van Ferry Korsten. En de laatste plaat was Wave Burner, inmiddels ook gedraaid door Paul van Dijk. Daarmee zijn we het einde gekomen van de nieuwe State of Trance. Volgende week een nieuwe tijd, zoals gezegd. Deze show zal niet van formule veranderen, wel gewoon van tijd, zoals ik al enkele weken loop te roepen. Maar volgende week op deze tijd in ieder geval geen State of Trance meer. Oh, dus vanaf 8 uur. Rest me nog te zeggen dat de tracklisting die kun je vinden vanaf morgen op www.idmnt.com. Je kunt ook een e-mailtje sturen naar tracklisting@armin.nl om iedere week braaf thuisgestuurd te krijgen. Rest mij niets anders dan jullie om een wijze fijne avond te wensen. En tot volgende week, 9 mei, 8 uur, State of Trance. Bedankt voor het luisteren.